ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون. دا دی آیاتونو تعلق دے دا غزوہ بدر سرا اور رب تیرا ما قبر سرا بالکل آسان دے. مخ کی آیات کے اللہ تعالیٰ علی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنان دی پا اللہ تعالیٰ با نزان اسپاری، نوست ذکر کی گی نتیجہ دا توکل علی اللہ. ہر کلچی مجاہدین پا اللہ تعالیٰ با نزان اسپاری، اللہ تعالیٰ بو سر امداد کے اللہ تعالیٰ بولا پتہ ور کئی لکا غزوی بدر کے اللہ تعالیٰ پتہ ور کلا نداربت شرما قبل سر. ولقد نصرکم اللہ، یقینا مدد کرے دی اللہ تعالیٰ استا سر، بی بدر ان پا بدر کی وانتم ذلہ، او تاسو کمزوری وئی، تاسو کمزوری وئی. دا غزوی بدر واقعہ دا بسورۃ الانفال کی راضی تفصیلا دا غیزی کربالت کی کی گی. دا اسلام اولنی غزا پا ولسم دا رمضان باندی دا جمعی پا ورز باندی، دا حجرتنا اتر لسمیاشتی ورستو دا واقع شیوا اولنی غزا وا. سورة الانفال کی داغی تفصیل لازی بیا. اللہ تعالی دا مومنان و مسلمانان سر مرست وقللا، ولقد نصرکم اللہ، یقینا مدد کرے واللہ تعالی استا سر، بی بدرین پا بدر کی وانتم ذلہ. دا بی بدرین کی دا با فمانا دا فی سر دے، پی بدرین پا بدر کی، او دا اللہ تعالی امداد پاغی کی سو اللہ تعالی ملائک را لی گلیوں، او اللہ تعالی دا کافرانو پذلونو کی رو بچا ولیوں. دا غسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شگی گزار کلی، اللہ تعالی دا کافرانو سترگو تا ورسا ولی، اللہ تعالی نعاس و پر کالی راوستی و پا مسلمانانو بندی، نو دا غسی اللہ تعالی باران کلیوں. دا ټول چې دا الله تعالی غ امدادو. بدر اصل کې دا د نومو د کوی د اوبو، یو کوی او پاغې کې اوبه وي د هغې دغه نومو، نو هغه ټول ځای په دغې باندې بیا یادېده. ولقد نصرکم الله، یقینا مدد کړی دی استاس سره الله تعالی بی بدرین په بدر کې، و انتم اذله، او تاسو کمزوری وئ. دې دی کې چرته دا معنا ونه کوي چې و انتم اذله او تاسو ذلیله وئ. مفسرین لیکلی دی، تفسیر جلالان لیکلی دی، دی دی که دا ذلت نمرات چلی بی قلت العدد، تاسو کمزوری وی پا کموالی دا عدد سرا، یعنی تاسو کم وی. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ معنی کری دا، و انتم ذلہ، انتم قلیل عددکم، ستاسو تعداد چلی اگا کمو، ستاسو تعداد کمو. صحابہ اکرام دری سو دیار لس دی، او کافران تر دا زر پوری کسان دی. مفسرینو لیکلی دی، صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم نا و اویا کسان دا مهاجرینو، و اویا مهاجرینو، او دو سوا شپک دیر کسان چری دا انصارو، دری سوا دیار لس کسان دا غین جوڑی. دا غسی امام قرطبی رحمت اللہ علی دیده که معنی کری دا، و انتم ازلہ معناها قلیلون، دیده که دا زلت معنا دا قلت، یعنی تاسو کم وی، دا کافرانو په نسبت باندې تاسو کم وئ. پتقوا الله، نو یره کوئ د الله تعالی نه، لعلکم تشکرون، دیره پاره چې تاسو شکر گزار شئ، لعلکم تشکرون. ابن کثیر رحمت الله علیه لیکلی دی، فتقوا الله، یره کوئ د الله تعالی نه، لعلکم تشکرون، لعلکم تقومون بطاعته، چې تاسو د الله تعالی په طاعت باندې ټینګ شئ، د الله په طاعت باندې تاسو ټینګ شئ. دې ذکر شکر دغه معنا مراد ده. اذ تقول للمؤمنين الا يكفيكم ان يمدكم ربكم بثلاثه الاف من الملائكه منزلين. دا محققین قول پر آیات کی دادیں چې دا آیات دا متعلق دے دا غزوی بدر سره، دا دا محققین قول لے. بل قول پکې ردی په مقابل کې هم شته، رنه په سرینو چې دا آیات متعلق دے دا غزوی احد سره، خو لیکن دا قول صحیح دے چې دا دا غزوی بدر سره متعلق دے. اذ تقول للمؤمنين، دا اذ تقول دا متعلق دے، کله چې غزوی بدر سره دا واقع شي نو دا بیا متعلق دے، تعلق ساتي. ولقد نصركم الله ببدر، او الله تعالی امداد کړي او استاد سره په غزوی بدر کې، په بدر په ځای کې سره الله تعالی امداد کړي، او سره امداد سره اذ تقول للمؤمنين، نو دا ربطم د ما قبل سره شو، او تعلق کلاغي سره شو دا. او دا اغا تحقیقی قول شو جدا تعلق ساتی دا غزوی بدر سره یقینا امداد کړي او الله تعالی استا سره په بدر کې استقول للمؤمنین کړي چې ویل تا مؤمنانو ته علی یک پیکم آیا کافی ندی استا سره پاره ایومید دکم ربکم چې زیات کی تاسو لره رب تاسو امداد وکي استا سره رب تاسو به سلاستی الاف من الملائکتی پدری زرا ملائکو سره منزلین چې راکوز بکللې شي منزلین د بار طرف نه اسمان د طرف نه براشي دری زرا ملائک براشي رست بیار دی تفصیل لازی چے بلد کی بیار آغلی دی بی خمسطی علاپی من الملائکتی یو زکر آغلی دی بی الفی من الملائکتی سورت الانفال کی براشی بیا نو دیزے کی بیزان پوئے کئی الد کی وم بیا تفصیل دی رازی آمو پسیرینو دیزے کی خبر علی کلی دا وی دیتا ادخال ناقص پی زائد ویلے کی دیزے کی بی پوئے شئی بیا تفسیرونو کی چل لمخی درازی پا غیبانی بی پوئے گئی یعنی اول لوس شوی دی زر ملائکو زر ملائکو نو بیا دو زر پاغی کی نوری زیات شولی خو ادخال ناقص پی زائد ناقص پا دو زر پا زر کی ناقص کم دی زر نو زر چی دی دو زر سر یو زی کنو بی سلاستی علاپی من الملائک تی داغ شولی او بیا چرے دو زر سر نوری بیا زیتی شوی دی نو وسا ادخال ناقص پی زائد سشی شو زر دی د 2000 سره یو ځای کړی 3000 شولې بیا د 2000 نور لوس شوی دی نو د 2000 بیا په 3000 کې یو ځای کا نو 2000 او 3000 بیا څه شولې 5000 شولې دې ته وایي ادخال ناقص فی زائده تفسیرونه کې دا ذکر شوی تاسو ما مطلب وای علی یک پی کوم آیا پوره نه دستا سره فارا آیا کافی نه دستا سره فارا ایومید د کوم چې جاتی به کې تاسو سره رب تاسو یا امداد وکي تاسو سره رب تاسو به سلاستی الاف من الملائکتی پزر و ملائکو سره منزلین چرا کوزی بکللی شي بر طرف نه باغرا شي را بشي دغه منزلین بلا ان تصبیرو بلا ولینا دی تولی کی حرف ایجاب دی تولی کی دا ستاسو دپاره پوره دی کنه دی پوره دا د علی یک پی کوم سره لگی آیا دا پوره دی کنه نو بلا ولی نه دی پوره ان تصبیرو که صبر کوی تاسو وتتقو تقوا فریضګاری کوی و یاتوکم من فورهم او راشی دیو تاسو تا من پورهم پخپل جوش سرا پخپل قوت و طاقت سرا ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ذکر کردی دی بلا ان تصبرو علا مصابرت عدوبکم کتاسو صبر وکی تاسو ٹنگ شی پا مقابلت دشمن باندی و تتقو تاسو پریزگاری وکی یعنی و تتویعو امری و زما امرو منی زما خبرو منی بلا ان تصبرو علا مصابرت عدوبکم و تتقو تقوا پرهیزګاری وکئ و تطیعو امری او زما امر ومنئ دغه امانت مراد ده و یاتوکم و راشی دیو تاسو ته من فورهم په خپل جوش او خروش سره په خپل قوت او طاقت سره فور په عربی کې ویل کیږي اصل کې د کټوی خټکی دلو ته فور ویل کیږي نو مفسرین لیکلي دي مراد دینه دا کنایه ده د سرعت نه زر راشی د کاپیران تاسو ته دا ډیر په غوسه باندې تاسو ته راشی نو هاذا یمددکم دغه د چمداد بو کیستا سره ربکم رب تاسو به خمسه تیم من الملائکتی په 15000 د ملائکو باندې مسوومین چې نخې به لګولی د جنگ مسوومین چې د جنگ نخې به لګولی مفسرینو معنا کړی دا امام قرطبی رحمت الله علیه معنا کړی دا وایي د کی مسوومین په معنا د معلمین بعلامات الحرب چې هغه به د جنگ علامې لګولی د جنگ نخې به داغي سره یو معنا دغه پخپل ځانونو باندې او پخپل اسونو باندې بیا د جنگ علامات لګولي پر روایت کې راغلي دي وې جبريل عليه السلام زیړ پټکې وهلې او نور ملائکو سپینی پګړۍ تړلې وي او را ورسېدل او دغه سي روایت کې راغلي دي چې کما پټکې تړلې او کما سپینی پګړۍ تړلې وي نو داغي دا کما شملې چې وینو دای درې املا پرې منځ کې وړاندې کړې وي ان شاء الله یو ځای کې وردی وضاحت کو چې دا پټکی دا څومره پکار دی د پټکی اوږدواله څومره دی بیا شمله څومره ده شمله یو طرف ته راکه بل طرف ته راکه د ملا په میند باندې ده د ټول روایت به ان شاء الله یو ځای کې وایو او مفسرین لیکلي دي امام قرطبی رحمت الله علیه وی زبیر رضی الله تعالی عنه په دا عورت باندې زیړ پټکی وهلې نو دغه سي ملائکم د پټکی وهلې په زیړ رنگ کې او دا غی چې کم اسونه نو هغه برګ برګ اسونه په غی باندې راغلل هازا یمدیدکم دغه چې الله تعالی به امدادو کی استاس په 15000 ملائکه باندې مسویمین چې هغه بلګولی علامه د جنگ په خپل ځان باندې په خپل اسونه باندې یو بل معنا هم په سرین ذکر کړی دا امام قرطبی رحمت الله علیه وی مسویمین معنی دار چې هغه بلی ګون کی وی د خپل اسونه د پاره د مقابله د دشمنانو په اسونه باندې بورزی او د اسونه چې منډه به وهی پر اسونه باندې هغه وی مرسلین خیلهم فی الغاره دا اسونه به د جنگ د پاره د حمله او د لوټ مار د پاره ورلیږي دا سه ملائک براشي وسه چې بخپلو اسونه باندې به با په دشمن باندې لوټ مار وکي وس وربزي او داغي د منسب وردانګي مرسلین خیلهم فی الغاره په حمله کې به د خپل اسونه ورپوشي کی او ورلاندې وي کی او په هغه باندې به حمله وکي هاذا یمدیدکم دغه چې جاتی به کتابو امداد به کی ساس سره رب ساسو به 5000 من الملائکه پنځه زرو ملائکو سره مسویمین چې نخې به لګولې د جنگ یا لیګون کې وي ورشړون کې وي خپلو اسونو لره ورخوشي کوون کې وي خپلو اسونو لره د پاره د مقابلې د پاره د حملې کولو په دشمن باندې وما جعله الله الا بشرا ولتطمئن قلوبكم به وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم دې آیات کې جواب دی دو سوالاتو اولنې سوال دار چې الله تعالی په دې باندې قدرت لري چې الله تعالی د مسلمانانو سره امداد وکي بغیر در علیګلو د ملائکو نه الله ملائکو در علیګي 15000 یا زر یا 2000 ملائکو یا 3000 ملائکو ته څه ضرورت الله تعالی خو اسیم امداد کولای شو نو الله تعالی دا غي اولنې جواب بیانې درې اولنې خبرې و ما جعله الله ندی ګرځولي الله تعالی د نزول را لېګل د ملائکو الا بشرا لکم مگر دا زیر خوشحالي وستا سره پاره بشرا مخکې تاسو ته ما ویلو بشرا غزیری ته وای هغه خوشحالی ته وای چې د خوشحالی اثرات د انسان په مخ باندې ښکاره شي هغه ته ویل کیږي بشرا یا بشارت دی یا بشارت دی هغه مخکې وضاحت ویل شوی دی نو کله چې مرګری ډیری اسی سړی خوشحالی نو الله تعالی دې لپاره مې راولېږل چې ستا په دې مخ باندې د خوشحالی اثرات راشي ته خوشحاله شي چې مړه مرګری ډیر دی ګورو به سره ځه نو دې لپاره الله تعالی د ملائک راولېږل تا سولګ وې غم و د سره چیرې مونږ کم یو مونږ درې سوې او غزر کسان دي الله د ملائک را ولېګ وس خو خوشاله شه مرګری ډیر شول او دوی مولیتت ما ان به قلوبکم ډیره پاره چی کلک شي مضبوط شي ودی باندې زلو نستاسو ولیتت ما ان به قلوبکم او ډیره پاره چی اطمینان نشي تاسو د زلو نو دا بشرا چیرې دا ظاهری خوشحالي شول د بدن سره تعلق ساتي او اطمینان تعلق ساتي د زلونو سره ستاسو د زلونو اطمینان بم الله تعالی او کی بدغی سره په دې ملائکه پر علی ګلو سره و من نصر الا من عند الله دا دویم سوال دی او داغي جواب سوال دویم دار چی باطل عقیده ولا داوه هم ګمان وکي شهر ملائکه هم د چا سره امداد کولای شي یار ملائکه هم امداد کوي خاصه کچې غزوه بدر کې الله تعالی را لګلی ملائکه او اغي امداد وکا نو دی آیات کی په دغه جمله کې الله تعالی داغي جواب کوي نانا دا ملائک د ځان نه ندی راغلی دا د ملائکو امداد نه بلکې دا د الله تعالی امدادو دا خود الله تعالی امدادو دا خو الله تعالی را لګو د ملائکه نو غلبه او امداد چې کوي نو دا صرف الله تعالی کوي بل څوک یې نشي کولای و من نصر الا من عند الله او نه دا غلبه او مدد مگر د الله تعالی تر طرف نه دي ال عزیز چې زړه ور ذات الحکیم حکمتونو والا دي دا ال عزیز الله تعالی امداد کوله شي زړه زړه ور ذات دي نو سوال دا راځي چې بیا غزو یو خود کې شکست ولې وشو نو الحکیم الله تعالی حکمتونو والا دی کله ملائک را لیږي کله نه را لیږي نو کله خو شکست هم کیږي کنه په مخه خدا غ نه په مخه چې ګټه وي او دا شهیدان نه وي او زخمونه او دا نه وي خو بیا بار سره مجاهد الله تعالی دا پکې راځي دا هر څه زما په حکمت باندې بنا دي بس پر هر څه کې حکمتونه دي الله تعالی ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم فينقلبوا خائبين رب دری آیات دما قبل سردار مخ کی آیات کی اللہ تعالیٰ کا حکمتونه بیان کل کی رزات دا مومنان و سراغی تعلق ساتا دا اللہ تعالیٰ کا حکمتونه ذکر شول چی آغی دا مسلمانان و سر تعلق ساتا نس دی آیات کی اللہ تعالیٰ آغا حکمتونه و کارون دا اللہ تعالیٰ ذکر کئی چی آغا دا دشمن سر تعلق ساتی دا قرآن بے رب تا کتاب نرے تستما بیل دا دیر جت مربوط کتاب دی مخکې الله تعالی هغه کارونه ذکر کړل چې د مسلمانانو د بدن سره د ذات سره د هغې تعلق و الله د امداد راولېږه نو سر الله تعالی هغه کارونه ذکر کوي خپل حکمتونه چې هغه د مسلمانانو د دشمن سره تعلق ساتي او دا هم بشارت دی اصل کې دا هم چې خوشخبری ده د مسلمانانو دپاره الله تعالی دا ملائکه دی راولی گلا لیقطع مبصرین لکری دی دا متعلق دی نصرکم الله سره الله تعالی امداد وکستا سره ولی د سره الله تعالی امداد وک لیقطع طرفا من الذین کفروا دیر پاره چی پری کی و ټوکړه د ها کسان نه چې کوبرې کړې دي لیقطع چی پری کی نو څنګه پری کی سمانه الله سوخ پیته پری کی کس شي کی قطع هدی ته لکی پری کور ته لکی نا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ معنی کړی دا لیقطع عادی په معنا د یو لیهلک امتن سره دی چې الله تعالی هلاک کی الله تعالی تبا کی او طرفن په معنا د امتن سره دی یعنی سر ډلا سره خلق پاغي کی من الذین کبروا د کافرانو نه د دې کافرانو یو ډله الله تعالی تبا کی د تبای اراده کړی دا نو دا غیر تبای د پر الله تعالی ملائک را ولېګل لیقطع لیهلک او طرفن په معنا د امتن سره دی یو ډله اوس کسان نو هم دغه وجوا چې په غزوه بدر کې او یا کسان کافران چې رغ مردار شول او یا کسان چې ژوندۍ ونیول شول لیقطع طرفا اغه او یا کسان چې الله تعالی پریکل یعنی الله تعالی تباکل او یک بیتهم او یا ذلیل کې غیلره او یک بیتهم یا ذلیل کې غیلره پین قلبو خائبین نو واپس به وګرځیدي او خائبین نا مراده او یک بیتهم د کبد سمانه ده دیر معنی علماء ذکر کړی دي علامه بیضاوی رحمت الله علیه معنی کړی دا او یک بیتهم او یخزیهم یا به الله تعالی رسوا کی غیلره والکبت اشد الغیظ بیا وی او یک بیتهم یا به الله تعالی غصه کی غیلره چې دا ستې پری کی کنه او ستې کټ کی او سمردار کینو دیول به خغو سور شي او یک بیتهم یا وشرم یغیلره یا غصه کی غیلره او دریم معنی ذکر کړی دا علامه بیضاوی رحمت الله علیه وی او یک بیتهم او وهن یقع فی القلب یا با الله تعالی د دیو پزلون کی وهن غرزی او وهن یقع فی القلب د دیو پزلون کی باغه وهن او کمزوری راشی الله تعالی بیا چی مؤمن مسلمان ینی نو بیا به یا رد سره چیر شالم کور دینه چیر تیری بس دینه قلاش او یک بیتهم پین قلبو خائبین نو واپس به وګرځی دیو خائبین نو امید بس دیو نو امید لرشی ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون ليس لك من الامر دا آیات متعلق دی دا واقعا دا غزوه احد سره مفسرین لیکلی دی او په صحیح حدیث کې راغلی دی امام بخاری او امام مسلم رحمت الله علیه اغه روایت ذکر کړی دی په غزوه احد کې عتبه ابن ابي وقاص دا یو لوی کافر دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر زخمی کا دا نبی علیہ السلام سر زخمی کا او دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم غاخونا مبارک شیدان شلا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا مخبانی وینی بہیگی او نبی علیہ السلام دا کلمات ویل کیپ یپلح قوم خضبو وجہ نبی یہم بالدم اغا خلق با اللہ تعالی سنگ کامیاب کی شاگی دا خپل پیغمبر پا مخبانی وینی ویب او بیولی وهو یدعوهم الى ربهم او دا غیب بل گناہ نشته ری سیوا د دینه چې رب تر ابلی رب تر ابلی د نبی علیہ السلام په تندی په مخ باندې وینې را روان دي دا دین د پډیرو تکالیف باندې راغله دا سینه دی راغله چې د مونږ او تاسو پیدا کم ګمان کو په دی باندې ډیر وینې توی شوی په دی باندې ډیر چیرې زمونږ تاوان شوی ډیر زیات غټ تاوان په دی باندې شوی دی نو نبی علیہ السلام وی چې وی الله دا څنګه قوم دی را څنګه خلق دی چې زی الله طرف تر ابله ما او دا خلق په دی باندې نه پویږي او د خپل پیغمبر وی دا مخې ویني کړی د پاغي باندې ویني را بیږي نو دا آیات چې دا غیب مبارک نازل شو د دې آیات معنی او مطلب دا دی اے پیغمبره ستا په اختیار کې ردی خلکو هدایت نشته رې بلکې ته د الله تعالی دین بیانوا تا باندې و تکلیف راځي مشکلات راځي دیو ته هدایت کول دیو ته توفیق د توبې ورکول او یا دیو په کوپر باندې باقی پاتې کول او دیو ته عذاب او سزا ورکول دا د الله تعالی کار دی بس دا په کې راضی په دین کې تب زخمی کیږي شهید کیږي وا صحابه کرام باندې شهیدان کیږي ستا په لاس کې اختیار ستا په اختیار کې ردیو هدایت چره یا گمراهی دانش تر عذاب ورکول یا رحم کول په دی باندې دا د الله تعالی کار دی لیس لک من الامر شیء نشتره تا دره د کار د دیونه د اختیار د دیونه د کار د دیونه د معاملې د دیونه شیء هیڅ قسم اختیار او یتوب علیهم دا او په معنا د حتا سره دی حتا یتوب علیهم تر دې پوري چې الله تعالی توفیق د توبې ورکړي دی ته تفسیر جلالین معنا کړی دا وای دا او دې کې په معنا د الٰه سره دی الٰه یتوب علیهم تر دې پورې چې یا الله تعالی توفیق د توبې ورکې دیو ته، توفیق د ایمان ورکې الله تعالی دیو ته، او يعذبهم او یا به عذاب ورکې دیو ته کدی پر خپل کفر باندې پاتې شي، د کپ انهم ظالمون دیو چیرې ظالمان دي، دیو کافران مشرکان دي، نو یا به الله تعالی ته هدایت وکي دا هم ستا په اختیار کې نه دي، او یا به دیو پر کفر باندې پاتې شي نو الله تعالی به ته عذاب ورکې، نو دام د الله په اختیار کې ستا په دې کې اختیار نشته دی، لیس لک من الامر شیون. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یو بل معنی ته معمولی غونته کې اشاره کړی ده، د دې آیات یو بل مطلب هم ویل دی، لیس لک من الحکم شیون فی عبادی الا ما امرتک به فیهم، اے پیغمبره لیس لک من الحکم، تا تا د حاکمیت او د قانون د جوړولو اختیار نشته لري زما په بندګانو کې، الا ما امرتک به فیهم، ها تا د صرف هغه اختیار دی چې زه تا ته د خپلو بندګانو په باره کې کوم امر کوم، تا د صرف د هغه اختیار دی، نور تا ته د شریعت او د قانون د جوړولو اختیار نشته لري، لیس لک من الحکم شیون، تا ته د فیصلو او تا ته د قانون د جوړولو د حاکمیت هیڅ قسم اختیار نشته لري زما په بندګانو کې، الا ما امرتک به، مگر زه چې تا ته رس امر کوم پیهم د خپلو بندګانو په باره کې، نو ته په هغه قانون نافذ، نو چې پیغمبر تر قانون د جوړولو اختیار نشته لري، نو ډیموکراسانو ته د دې زمانی طاغوتیانو ته د قانون د جوړولو اختیار چا ورکړی دی؟ الله رب العالمین دی دغه ټول طاغوتیان دی الله تعالی تباه برباد کړي، د دې جمهوریت په وجه باندې چې زموږ کومه تباهي شوې ده، او په دې کې چې څوک برخه اخلي د جمهوریانو په وجه باندې چې د مسلمانانو کومه تباهي شوې ده، او د الله تعالی قانون د دنیا نه ختم شوی دی، دا دومره تاوان موږ لبل چانه دی کړی لکه دیو چې څومره کړی دی، بس دا د الله تعالی قانون دی، د الله د قانون په بدل کې دیو چې دی داغې په مقابله کې بل قانون جوړی، الله خپل پیغمبر ته وایي لیس لک من الامر شیئون، تا ته چې دی د حکومت او د قانون د جوړولو اختیار نشته لري مگر په هغه مقدار باندې چې زه تا ته حکم کوم او ته به دیو باندې ناپیزه، بس نور تا ته دا اختیار نشته لري، د الله پیغمبر ته نشته لري، د دې زمانې هغه ډر سوډر د راجم شو دی ټول چې شرابیان او زیناکاران او بدکاران او یهود او نصارا او لوی طاغوتان د دنیا راجم شو دی، موږ قانون جوړو، تر څه شي قانون جوړه، الله رب العالمین چې کوم قانون را لګره دی بس دا قانون دی، ولله ما فی السماوات و ما فی الارض یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء والله غفور رحیم، دا آیات متعلق دی او دا تاکید دی ما قبل لپاره، الله تعالی و استا اختیارات نشته ری بلکې اختیارات زما دی، او دا اصل کې علت دی فرض ما قبل، لیس لک من الامر استا اختیارات نشته ری بلکې اختیار د الله تعالی چریږي، ولذک ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، خاص د الله تعالی په اختیار کې لري او سيزونه په اسمانونو کې لري او ما فی الارض او هغه سيزونه چې په ځمکه کې لري، یغفر لمن یشاء و بخنه کې الله تعالی چاته جو غواړي، و يعذب من یشاء او عذاب ورکه الله تعالی چاته جو غواړي، والله غفور رحیم، الله تعالی بخنه کوونکې رحم کوونکې لري، الله تعالی چاته چو غواړي الله تعالی پی الله تعالی او تبخنه کوي، تفسیر جلالین معنا کړی دا، والله غفور لاولیائه، الله تعالی خپل دوستانو تبخنه کوي، رحیم الله تعالی رحم کوونکې ری به اهل طاعته، څوک چې د الله تعالی تابعداری کوي، د الله تعالی قانون منی، د الله تعالی نظام منی، الله په غیب باندې رحم کوي، او چې د الله تعالی اطاعت نه کوي، الله تعالی په غیب باندې رحم نه کوي، بلکې الله تعالی په غیب باندې خپل عذابونه راولي، والله غفور الله تعالی بخنه کوونکې لري له اولیاء خپل دوستانو ته، رحیم الله تعالی رحم کوونکې لري به اهل طاعته خپل مطیعین ته، الله رب العالمین من خپل مطیعین بندگان جوړ کړه، بس ته دعا وکړه، اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اثرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، يا رب العالمين من فريق الكتاب بني فويك، يا رب العالمين من فريق الكتاب بني فويك، يا رب العالمين من فريق الكتاب بني العمل كور توفيق نصيبك، يا رب العالمين كم شي صفات المؤمنان المسلمان دي الله تعالى من ممکن دغه صفات راوله، یا رب العالمین کم چې یهود او د کافرانو صفاتونه دی الله تعالی مونږ دغه نه بچکا، یا رب العالمین د قران نظام په ټوله دنیا باندې راوله، یا رب العالمین مونږ ته د قران د صحیح ویلو توفیق نصیب کا، یا رب العالمین اوریدونکو ته صحیح اوریدلو توفیق نصیب کا، یا رب العالمین د چا څومره مشکلات دی الله تعالی مشکلات ختم کا، یا رب العالمین تاسو ته اسماء الحسنا وړاندې کوم، رب العالمین در قرآن در درس تا وسیله کو الله رب العالمین زم حاجتونو پوره ک رب العالمین پم من رحم ک رب العالمین د دې قرآن نظام په ټوله دنیا باندې عام ک رب العالمین امارت اسلامی او د ټولو مشرانو ته د خد نظام د تطبیق توفیق نصیب ک الله تعالی د مؤمنان مسلمانانو د مجاهدین چې څومره مشران دي رب العالمین د وې حفاظت ک الہ العالمین څومره تشکیلونه د مجاهدین الله تعالی ته کامیاب ک الہ العالمین ته حفاظت ک الہ العالمین د غیر کورنۍ د غو د بچو د غیر زنانو حفاظت ک رب العالمین کم ضرورت یې غد خپل د غیر خزانونه پوره ک الہ العالمین کم مؤمنان مسلمانانو چې دعاګانو درخواستونه کړی دي الہ العالمین ته د غی په حاجتونو باندې زموږ نزیات پویږي الہ العالمین د غی حاجتونو پوره ک الہ العالمین ک چا باندې قرضې ختم ک الله تعالی مشکلات ختم ک الہ العالمین سوق مریضان دی الله تعالی شفای کامل عاجله نصیب ک الہ العالمین زموږ راضی شه الہ العالمین زموږ راضی شه الہ العالمین په خیر او په سره د قران کریم دا درس اختتام ته ورسو صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحابه